scuzați, domnul Bebe? Știți că odată ce am dat drumul, nu mai e care de întors. Știți că e de pușcărie ce facem aici? Unișoara asta nu-i de joacă. Bă, ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier? Välkomna alla till avsnitt 104 av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är Emil som pratar och direkt slänger över till dig, Gustav. Vilken film är vi kommer diskutera idag? Vi kommer prata om en lyssnarens valfilm, alltså en film. Vi går ju igenom en liten så här skattlåda av filmer som ni har rekommenderat, kan man säga, förra året främst. Vi har ju inte haft någon tävling på väldigt länge. Nej, kanske, men vi kan ju gärna uppmana er nu att ni får ju gärna tipsa om filmer. Maila oss på kontakt@tittarosnackar.se, skriv på Facebook, skriv till oss på något sätt. För alla förslag sparas liksom i en stor ryggsäck eller en. Precis, vilket den här filmen visar. Alltså, jag menar, om det dyker upp liksom så här, aha, nu var det någon i november, nu är det någon annan som rekommenderar en viss film, då drar vi örat till och lyssnar på det. Och därför ska vi prata om 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Jag sa fel, va? Nej, nu sa du helt rätt. Jag sa helt rätt, ja. Rumänska filmen från 2007. Du kanske har lite mer kontext till den filmen. Det har jag verkligen inte, men jag minns att den överhuvudtaget finns i folks medvetande är väl för att den dels vann i Cannes, men sen vann den också Stockholms filmfestivals stora pris. Och där när man säger vann i Cannes, när man säger vann i Cannes, så ska vi tillägga själva guldpalmen. Ja, precis. Trodde jag var självklart. Men... Nej, men det är ju så här, du vet, just när de vinner i Cannes så är det även så här jurypris, alltså det är så många priser. Ja, precis, som... ja, precis. Regipriset var precis som Amount for Drive. Ja, så det är så credit där, så att, ja, nej. Precis. Nej, men så att, men det här är en film som ändå, alltså man kan se någons DVD-hylla som någon kan ha köpt den, för den fick nog rätt stor ändå, den lanseras ändå på DVD rätt stort, tror jag, i Sverige, så det gick upp bio här också. Ja. Så att det inte är en helt okänd film, jag tror säkert många som lyssnar idag har sett den. Vill du dra lite handling snabbt ändå för de som inte har sett den? Nej, det handlar ju om en tjej som ska hjälpa, alltså den utspelas 1987 i Rumänien, som är ett superkommunistiskt land, under ledning från, vad fan heter han? Nu försöker jag läsa här, Kusiko. Jag minns ju när jag sitter, 1989 när han avsattes och ganska snabbt avrättades tillsammans med sin fru, så ja, fick man ju se de bilderna. Jag minns det här så väl, och det är ju då någonstans 89, det kan vara 90 när de blev avrättade. Men jag sitter på tunnelbanan i Stockholm och man får se de här bilderna i Expressen, Aftonbladet, och jag tyckte det var så här, jag var inte van vid att man fick se död, alltså så här, sådana grova våldsbilder i en tidning. Eller så hade jag bara precis börjat läsa kvällstidningarna. Men det minns jag så här som väldigt starkt. Och det skedde då 89-90. Och det här utspelades alltså i slutet av det kommunistiska styrda Rumänien. Samma Rumänien som faktiskt är medlem i EU nu. Och NATO och sådär. Och liksom... har blivit en del av Europa på ett annat sätt. Ja, det märker man ju inte minst när man går runt här i Göteborg och ser alla tiggare. De är väl härstammar från Rumänien, först och främst. Ja, men källkritiken här, är det så här? För att det är ju det man alltid tänker. Ja, det är väl det jag alltid hört. Sen, alltså, jag har inte pratat med dem och frågat vart de kommer ifrån. Precis. Jag har inte någon större vana att ge dem pengar heller. Jag var med om en sån här... häromdagen faktiskt. Jag var på akvarium i Stockholm. Det är ett pyttelitet akvarium. Jag blev besviken. Du vet, där det är så här exotiska fiskar. Det finns bland annat en tank där det ser ut som världen i inledningen till Hitta Nemo. Ja. Och så var jag där med mina 2 guddöttrar, Lin och Elise, och deras pappa Matti. Och så sa han plötsligt, han pekar in genom fönstret och så säger han, titta barn, där är Nemo. Och jag tror bara han skämtar. En clownfisk. Men då alltså, är det just ett litet, vad sa du? En clownfisk alltså, eller vad hans art heter. Ja, men och det häftiga var att då ser man det här lilla korallrevet precis som de bor i Hitta Nemo. Det var ju, det, Pixar har ju researchat det här i exaktum. Och jag tänker att han skämtar, jag ser ingen fisk alls. Och så plötsligt tittar det ut en liten fisk. Och det är en clownfisk. Det är Nemo, förstår du? Hans döttrar som är 3 år gamla fattar inte vad han pratar om. Men jag blir exalterad. Jag blir så här, men det är ju Nemo, det är ju Nemo. Och så tittar andra vuxna på den här och sen, tjocka konstiga gubben. Sen inifrån det korallrevet så hör du Albert Brooks röst. Och då tar du dina guddöttrar och bara springer därifrån och skriker. Ja, precis. Men tillbaka, hur kom vi in på den? Ja, förlåt. Guddöttrarna när vi sitter på spårvagnen. Vi har ju numera en spårvagnsrutt från Sergels torg ut till Djurgården. Där vi lite tävlar då med er göteborgare liksom. Det är mycket... jag ska åka den, ska ut till Djurgården. När vi spelar in det här så på onsdag ska jag sätta mig och åka från Gamla stan till Djurgården. Så kanske jag kommer åka på den här spårvagnen. Ja, och du kommer säkert tänka då, varför har de inte i min hemstad Göteborg uppdaterat spårvagnar till den här standarden? Jag tycker i och för sig det är charmigt i Göteborg med de här risiga vagnarna, men de är ju verkligen risiga. Vi har en blandad kompott, vi har även nya vagnar också. Men sen tror jag det var även det var rostproblem och sånt på de nya italienska vagnarna. Så de var tvungna att använda de gamla igen. Och sådär, det har alltså varit problem. Okay. Inte för att det intresserar någon överhuvudtaget. Men tillbaks till Rumänien. Så varje fall en av mina guddöttrar. Det är väldigt sällan de är inne i Stockholm. Det är stort för dem. Du vet, de så här sätter sig ner på marken och känner. För att de tycker det är så häftigt med så här. Ser, du vet, Sergels torg ser glittrigt ut. Det är så här, de blir som bondbarn. Men då pekar de ut genom fönstret på just en tiggande kvinna som sitter typ 50 meter bort och säger: titta, en häxa. Och vad elakt. Ja, nej, men det känns ju jobbigt. Alltså, de är 3 år gamla, de ser en häxa. Så här, det är ju tragiskt. Och samtidigt vet man är så här: shit, här får jag inte skratta till ett enda dugg, vilket jag inte heller gör. För att ibland måste man hålla tillbaka skrattet och istället utbilda barnen på något sätt. Men det tyckte jag var lite så här, som nu när du säger så här att, ja, men Rumänien, alltså ta för givet att alla tiggarna är från Rumänien. Det är lite så här, vi är ett okunnigt folk, vi svenskar. Alltså då menar jag du, jag och alla andra. Ja, okunnigt, jag är rätt ointresserad också. Jag bryr mig inte om de är rumänska eller vad de är. Nej, men då skulle jag säga så, vi är ett ointresserat folk. Och därför, alltså så här, det finns så mycket mer. Alltså det är ju fler nationaliteter. Det är ju ett mer komplext mönster. Jag vet inte, apropå att jag har tagit på mig nu att bli tittar de snackars PK-människa. Det är för ett år sedan ofta satt och dissade. Det är en intressant resa jag har gjort. Jag kommer sluta upp som Hitta Nemos jobbiga Albert Brooks pappa. Ja, ibland känner jag att du är han redan nu. Nej, men jag, ja, men det är jag som skulle ta tag i den här filmen då. Och jag skulle göra från början då standard det på min temperaturlista. Och vad handlar den om? Vad handlar den om? Vad? Ja, men det var det vi skulle säga och det har vi inte sagt ännu. Nej, okej. Ska jag snabbt oss så vi kommer vidare i programmet. Ja. Filmen handlar om en ung kvinna som är kompis med en annan kvinna som måste genomgå en abort i ett Rumänien där varken preventivmedel eller abort var tillåtet. För man ville göra folkmassan större, folkmängden större. Ja, så enkelt är det i alla fall. Men då skulle jag göra då en lista på den här filmen. Så såg jag filmen och tänkte att fan, det känns inte rätt med temperaturlistan då. Jag vet inte varför, men det känns inte som att jag hade tid att komma med. Och så tänkte jag så här, men okej, men på vilket sätt satt jag och tittade på den här filmen? Från vilket perspektiv kollade jag? Och så tänkte jag att jag satt hela tiden och tänkte på det här som Gustav brukar snacka om, det europeisk film. Alltså lite lättvindigt såklart, lite för att få någon cool poäng med just en europeisk film. Så därför gjorde jag istället en lista med ett gäng påståenden som handlar just om det här, om 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama eller inte. Och utifrån de 6 punkterna så kanske det kan bli en diskussion som är minst lika intressant som en... Okej, okay, så det är inte vår traditionella 1-10 från det kallaste till det varmaste med filmen. Utan du överraskar här med någonting nytt. Precis! Fint sätt att sälja det på. Du gör lite som en auteur när man har misslyckats och säger så här: jag har kommit med något nytt här, men egentligen är det för att man har misslyckats. Men så gör man snyggt om det till att det här var grundtanken, jag är innovativ. Ja, men det var med, men jag satt så här och hade kanske 8 punkter till en lista, men kände ändå så här att, ja, men det kändes bara falskt för mig att jag vet inte varför, det känns bara falskt att jag skulle säga vad är bäst med den här filmen. Det känns bara ointressant. Nej, men jag är på, jag är på. Jag tycker det låter kul, så att det är ingen kritik. Okej, okay, så jag kommer dra de här sex påståendena då, ett efter ett, och så får du säga dels lite om du tycker att det stämmer, och sen så kan vi prata om det som att det vore en punkt. Ja. Kan bli riktigt bra detta. Okej, okay, så då kommer mitt första påstående här då. 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av att vi absolut inte får en ordentlig presentation eller relation till karaktärerna vi ska följa i filmen. Har du något omedelbart att komma med på det? Jag säger så här, jag ger dig delvis rätt. Alltså du gick ju in med en väldigt snäv, för jag tycker när jag ser den här filmen att den är väldigt mycket den typen av europeisk film som människor hyllar, när man inte berättar en traditionell historia där man blandar in biroller och sådär, utan det är ju liksom så här, när det blir det här dokumentära, alltså så här, filmen börjar, vi har två tjejer, eller en tjej slash kvinna då, som går runt, möter olika människor, och det och vi är ingenting som följs upp. Egentligen vad det handlar om. Nej, precis. Det är det jag menar lite, att vi får inte bli presenterade för plotten eller då för karaktären, vi bara följer den här kvinnan, och vi, och hon är tydligen en vän med en annan kvinna, men vi vet inte riktigt hur relationen ser ut, förutom att det har någonting med att folk vill ha cigaretter att göra. Precis, är de kollegor, är de systrar, är de, som det dyker upp sen, varför bor de här, pluggar de här, eller är det så här boende i Rumänien ser ut? Det som blir när man, för jag håller med om att det här blir ju det lite europeiska. Om vi har nämnt här Hitta Nemo, som ju är absolut inget europeiskt. Alltså det är ju verkligen en sagoberättelse som är tydlig från första bildrutan liksom. Alltså det som blir är att man måste ändå vara mer fokuserad när man ser en sån här film. För jag fick spola tillbaks vid 2 tillfällen. För att jag hade tydligen missat något. Jag var så här, vänta nu, vad händer nu? Vem är den? Och så går man tillbaks, och då förstår man bara det när någon säger någonting litet i någon dialog, och knappt ens då. Men man förstår liksom inte. Ja, det är svårare att ta till sig. Det är liksom ingen berättelse som gör det enkelt för åskådan. Lite som att stå på stan och titta på människor och liksom bara, man kan se deras personlighet om man verkligen, verkligen kollar. Det skiljer då från en Hollywoodfilm där allting har varit glasklart inom 5 minuter. Ja, precis. Eller i och för sig, inte alla Hollywoodfilmer. Vi diskuterade ju förra veckan Deer Hunter, och där är det ju nödvändigtvis inte så. Nej. Jag kommer också tänka på faktiskt med den här listan. Jag ska komma till påstående 2 nu då, men jag tänker också på att den film jag själv vill skriva och göra, och som du har läst med en manus rätt till och sådär, den typ av film då jag hoppas en gång få göra, så kanske det är lite att du kan använda det här mot mig kanske någon gång. Att ja, den kritik jag ger nu kanske saker jag själv håller på. Men det är så det är, jag ger dig den. Ja, men, men då kan vi faktiskt låta det vara en dynamik till dina påståenden, för du har ju helt rätt. När jag ser just den här filmen, så sitter jag och tänker så här, men det är ju den här filmen jag ser Emil skicka till mig, fast han verkar inte vilja tänka så. Alltså så här, så jag tänker mycket på dig när jag ser den här filmen och funderar liksom så här, hur, ja. Så att jag tänkte mycket på dig och ditt påstående om europeisk film. Ja. Så det är fint. Okej, men mitt påstående nummer 2 då. 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av dess långa oavbrutna tagningar. Där är jag inte lika mycket med, för jag tycker det är ganska snyggt i den här filmen. Det finns en middagsscen som verkligen håller mitt intresse vid liv. Där jag tänker både på så här Lucas Moodysson när han är som bäst, men också på så här M. Night Shyamalan, förstår du? Alltså han kan ju ha så här långa tagningar. Det är långsamt, det är doft, och men spänningen, stämningen ökar hela tiden mellan olika karaktärer. Vem är det som är tyst och varför, och hur tittar den? Och det finns något aggressivt. Jag hatar ju till exempel, alltså den här huvudkaraktären, kompisen som hjälper sin andra kompis att göra abort, bland annat genom att ha sex med den som illegalt ska utföra aborten. sticker iväg mitt allt det här hem till sin lite mer så här överklasspojkvän. Mm. Och för att träffa hans föräldrar första gången och deras vänner som alla är så här lite så här liksom alla är läkare, vilket är fint. Och så finns det en kompis där, en överläkare av något slag, som så här aggressivt börjar dissa vår huvudkaraktär för att hon tänder en cigarett inför sina svärföräldrar. Och jag hatar den människan så mycket. Alltså jag blir så involverad i den här långa tagningen, just för att det är en sån lång tagning. Och jag tycker inte det är specifikt i Europa. Det kan det vara när det är skittråkigt, men då finns här till exempel jättetråkiga japanska filmen Illusioner. Så det där är ju mer universalt. Alltså det är ju mer när folk blir för artig och det inte är bra. Och här tycker jag det är bra gjort. Jag tycker också att här, jag håller med om att det kanske var en lite mer tvivelaktig påstående. Men jag kan också hålla med om att jag tycker dels den scenen då vid det här middagsbordet är en väldigt fin lång tagning. Och även, det finns även en scen med vår huvudkaraktär i profil när de är i det här hotellrummet. Där det är dialog med annan karaktär som också är en väldigt lång tagning. Det kommer den helt stilla. Den kunde jag känna i så fall lite mer. Att där var det så här, där blev jag inte lika tagen. Alltså just för att man ser henne en ganska ful profilbild. Och där kunde jag känna lite mer då det påståendet så här att ja, men det är typiskt så här europeiska filmer att man överanvänder den här långa tagningen i en film. Ja, det är långt för att vara långt mer än att det finns anledning till det. Ja, inte för att skapa en dynamik. Jag tycker det är rätt fin då. Jag tycker blir mer imponerad av, alltså, på samma sätt som ni snackade om Before Midnight. Jag blir liksom imponerad av skådespelare som i de här långa tagningarna utan klipp egentligen. Men fan vad det ändå sitter, fan vad, vad duktiga de är. Jag blir så här, jag vill fram liksom och krama det blir jag, och det blir jag av henne, för att hon har ju många såna här tagningar. Hon är jävligt bra. Jag men, tror hon är men det, till exempel det, det är, om vi bara snabbt återkomma till återgå till den här scenen när de sitter och käkar hemma hos huvudkaraktärens pojkvän och hans föräldrar och allt där. Den scenen blir intressant mer för mig. Jag bryr mig inte så mycket om vad som sades där och allting. Jag var lite så här typ, ja, jag var inte så jätteintresserad. Men det intressanta det var hela det här klassiska Hitchcock-grejen med att sätta en bomb under bordet, så blir det intressant hur länge de här, vad de här karaktärerna pratar om. Och det använder de lite här då, genom att hennes kompis ligger på ett hotellrum. Och det kan ha gått helt illa för henne då, genom den olagliga aborten. Och det skapar ju en spänning igen, att men du ska ju tillbaka dit, du måste tillbaka dit. Så gör det att hur länge hon nästan suttit vid bordet har alltid varit intressant. Så att man sitter där som på nålar. Mm. Så det är jävligt bra gjort. Men jag kan komma till påstående nummer tre då. Ja, vänta, och bara innan du går vidare till påstående nummer tre, det visar också på, tycker jag, att den här regissören till 4 månader, 3 veckor, 2 dagar att han jag tror han är mer, vad ska man säga, kunnig i det klassiska så här dramaturgiska filmberättandet än till exempel förra veckans Michael Cinemo, som gjorde Deer Hunter och sen floppade med Heaven's Gate. För han har ju såna där knep som, trots att det är liksom att själva ramberättelsen inte är lika tydlig liksom. Så att, ja, det dyker upp många fina sådana scener. Kör! Påstående nummer tre då. 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av det avskalade berättandet. Vi har kommit in lite på det då, men just det här strama och väldigt koncentrerade. Det är så stramt det här berättandet att jag, dels, och dels också man använder ingen musik eller något sånt där, det ska vara väldigt dokumentärt så här. Men det är så stramt att jag vet inte när filmen är slut, om den har utspelat sig i nutid eller dåtid. Jaha, du menar att du vet inte om det är 2013 eller 1987? Ja, eller 2007 då, eller när filmen gjordes. Jag blev så här, är detta typ någon kommunisttid, eller äta Rumänien idag? Ja. För de har liksom varit så, då kanske till och med säger det, men jag missade det, mycket möjligt. Men de är så koncentrerade på att följa bara det här handlingsförloppet. Att de, och även om regissören vill göra en kommentar om Rumänien, hur Rumänien var och allt sånt där, så blir det ändå som att de väljer att inte visa oss den kommentaren. Att, så jag tänker. Mm. Vi får inte se mer än det vi får se. Och det gör att jag känner att det här kunde lika gärna ha varit det kunde vara början på Lilja Forever. Ja, och det hade inte ens, och att det ens är Rumänien. Alltså om någon hade sagt till oss att så här, ja men det här är en utspelar sig i Lettland, så hade vi köpt det hela filmen. Det känns inte som att det blir. Nej, men säger det också någonting om hur ointresserade vi svenskar är? För att jag, mitt i filmen fick jag vända mig till min kompis, så kom det en diskussion om det, alltså jag ser inga iPhones i filmen och sånt, alltså inga mobiltelefoner, men alltså de där tjock-tvarna finns nog kvar, men är det här 80-tal, 90-tal eller nutid, alltså vi har ingen aning, du vet. Men det säger lite om hur ointresserade svenska kan vara, men jag vill ändå framhålla att jag trodde inget sånt, utan det var bara ödmjukt jag sa att det är rent praktiskt, jag förstår det om man är ointresserad, men jag hade lite koll på. Jo, men hade du koll då innan filmen, eller var det filmen som berättade för dig att det här var kommunister i Rumänien? Nej, och för en annan film jag tänkte som skildrade en tid väldigt tydligt, så att man också, för jag känner även nu, även om jag har läst på lite om Rumänien och sådär, så ger det inte mig, den här filmen ger mig ingenting specifikt om hur det var att växa upp under kommunisttiden i Rumänien. Det är det jag menar med att det skulle kunna vara Estland eller Östtyskland eller vad som helst. En annan film där jag verkligen kände att där Östtyskland i det här fallet blir personligt är ju Goodbye Lenin. Det skildrar hur det var just i Östtyskland, den här problematiken. Men fyra månader... Den är lite mer hollywoodifierad, den filmen, i att det är mer lättsam. Lättsam, ja, är fel ord, men den är lite mer klassisk, den filmen. Ja, men jag tänker även med så här rekvisita och sånt, förstår du? Alltså att man ser på något torg, man ser till och med en tysk flagga och sådär. Den här fyra månader, tre veckor, två dagar hade kunnat utspela sig i något afrikanskt land också, eller Östtyskland, och som du säger 82 eller 2007, för att berättandet är så avskalat. Alltså det är kvinnan, hon träffar på i stort sett de enda bikaraktärer förutom när hon besöker den där familjen är ju så här dryga människor som jobbar på hotell. Och alla är lika dryga. Ja, men så är det liksom att med de här stela, det är nästan lite Roy Anderssons. Ja. I de här väldigt stilla, långa tagningarna i hotellreceptioner. Ja, där alla så här rakt av är, vilket hotell hon än går till, så är alla precis lika otrevliga. Det kunde jag störa mig lite på. Det förstod jag inte riktigt varför. För det blir för mig så här typiskt europeiskt. När den här huvudkaraktären, alltså då kvinnorna som ska göra en illegal abort, alla andra runt om är, vad ska man säga, inte hänsynslösa men ignoranta, förstår du? Alla som har gått med, alltså som går med på att leva under den här kommunismen är icke-tänkande människor. Alltså det blir så här gott och, det blir precis som gott och ont grejen i gamla sagorna eller Tolkiens värld och sådär. Det blir väldigt svartvitt allting. Och det kan jag tycka är väldigt europeiskt. Att gör man en Lilja Forever så är varenda torsk 100% äcklig. Förstår du? Men, åh nej, låt mig då komma till punkt nummer 4, eller påstående nummer 4. Ska vi fortsätta den diskussionen lite. För att mitt påstående nummer 4 är att 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är typiskt europeiskt drama på grund av att män är aldrig något man kan lita på. För att hade det här varit, tänk att alltså, en Hollywoodfilm, så kan en tjej lifta med en lastbilschaffis. Och det är en schysst tjock gubbe med skägg. Som sen önskar den här kvinnan så här. Jag har en bra resa nu här. Jag släpper av dig på den här macken. Så att vidare åt det hållet. Precis. Men ibland är han en seriemördare. Ibland är han en seriemördare. Ibland är han snuskig. Ibland är han en snäll familjefar. Ibland är han bara en tystlåten skum människa. De är ju seriemördare. Alltså de är seriemördare om det är viktigt för plotten, om det är en huvudfigur. Annars är det ofta en trevlig jävla gubbe. I en europeisk film, om en kvinna blir upplockad i Frankrike av en lastbilschaffis, så leder det till att hon blir någon sexfånge i någon underjordisk liten by i Paris. Ja, eller om det är så att hon ändå blir avsläppt, så har hon ändå någonstans på resan varit tvungen att suga av honom. Precis, hon har ett själsligt sår på något sätt efter den resan. En Hollywoodfilm, så kan hon mår lite bättre av att ha träffat den här sköna snubben. Så sen kanske också återkommer i slutet av filmen och allting blir jättefint. Men här tänker jag på den här läkaren då, som de får hjälp av med att genomföra den här aborten. För när han kom in i filmen så tänkte jag nästan direkt så att fan, hade det varit en amerikansk remake, hade Billy Crystal kunnat spela hans roll? För han verkar vara en skön, trygg snubbe. Och jag gillade verkligen det att fan, här är en gubbe som kommer hjälpa dem ändå. Jag gillade det att jag behövde vara orolig för den här mannen. Jag blev lurad. För jag visste att innan det var filmen så kan man inte lita på någon man. Alla vill bara, du vet, ha sex eller utnyttja kvinnor och så här. Och sen så kommer ju ändå det tillfället då när, aha, okej, nu ska de betala för den här aborten genom sex. Och då blir jag lite så här, nej, hade det inte varit mer unikt här och nästan sagt mer om den här gubben bara hade varit en trevlig själ i Rumänien och hjälpt dem mot pengar förvisso, för han riskerade själv någonting med att hjälpa dem. Fast då hade ju lite, för jag har läst på här om, eller läst på, det har stått i någon mening att det här är en gammal skröna eller vad man säger, eller en berättelse som regissören har fått berättad för sig och velat göra film på. Så att någonstans har ju det hänt. Och någonstans är ju det, men fan, inte lika tydligt. För att precis, om vi tänker kort då, om man tar bort att de är tvungna att ha sex för att göra det här, så finns det ju fortfarande en film kvar om deras vänskap. Däremot så kanske det hon ändå tvingas utstå för att hjälpa sin vän blir ju vidrigt. Men det är en egen liten historia. Det sitter inte ihop klockrent. Och det jag är mest intresserad av, som jag känner kvävs och som går in i din teori, det är att den jag är mest irriterad på är hennes vän, förstår du? Alltså där är jag mest intresserad av att se vart det här leder. För att hon känns, det spelar ingen roll att hon är med barn och ska göra en illegal abort, men hon känns som att hon totalt bara utnyttjar sin kompis och inte har något särskilt, du vet, samvete. Så alltså, känner väl inte jag känner väl mer bara att hon kanske är en svagare person. Alltså, som inte har så mycket, så hon inte har inte mycket skinn på näsan och sådär, utan har liksom blivit med barn och inte tagit tag i det i tid och fått hjälp med att ta tag i det. Ja, absolut. Det är det filmen säger till oss. Men där hade jag velat att man undersökte lite mer på vilket sätt som hon är svag. För det är ju någonting som människor, även i vårt verkliga liv, ofta, alltså vi människor kan skylla på det så här. Vi är så svaga. Och så bär vi skulden då till att utsätta väldigt många människor runt oss på grund av just det beteendet. Ibland är det så att, att en människa faktiskt bara är svag och ett offer. Ibland är det också så att man bär sin egen skuld. Ja, men du vet, jag hade i alla fall varit lite intresserad av lite mer konfrontation dem emellan. Ja, precis. I alla fall att frågan tas upp eller diskussionen tas upp om att ja. Vad är det vi har, alltså, precis, att det får någon konsekvens på något sätt och inte bara lämnas. Men jag tror att jag kommer till det sen också i ett påstående. Men jag vill återgå till den här läkaren, för jag gillade den karaktären i början. Jag tyckte han var så här. Han kändes som en trygg kraft, likt Robert De Niro i The Deer Hunter. En trygg kraft i den här världen. Och det var lite synd att han ändå då ville ha sex. Men samtidigt, och nu vill jag inte låta gubbslämmig eller äcklig på något sätt, Gustav. Och jag vill inte säga att det känns rimligt, men jag tänkte ändå så här att okej, han ville ha sex för det, men han hjälpte ändå med en abort som sätter honom i fängelse och är betydligt mer riskfylld. Jag tänkte att det kanske inte är så farligt ändå, just i det sammanhanget. Förstår du mig? Jag vet inte riktigt. Jag försöker tänka här. Är det en svår diskussion att ta? Det bara knar. Alltså det börjar bli lite så här. Nej, men, förstår du vad jag menar? Att jag tänkte så här att okej, om jag hade varit till exempel i den här filmen Babel med Brad Pitt och Cate Blanchett. Jag tror det är Cate Blanchett som blir skjuten i den filmen. Ja. Okej. Jävligt, otroligt snygg scen. Just att den är så tyst. Alltså hon bara ligger och sover i den här bussen och så hör man bara hur rutan spricker till och så bara ser vi hon börjar blöda. Alltså så här, hon har blivit skjuten på så långt håll genom den här bussrutan. Det är så jävla snyggt. Det borde actionfilmer ta efter som chockeffekt. Okay, tillbaka till dig. Jag skulle verkligen se den filmen igen. Jag tycker den filmen var väldigt, väldigt bra. Om än med lite det klyschiga, tre historier som går ihop i varandra, som alla de där filmerna skulle ha ett tag, 21 gram och Amos Perros och så här. Men det vill komma till då är att om vi tar bort den här diskussionen om patriarkatet och allt det där och feminism och så här nu. Alltså att om jag hade varit i den situationen, jag var Brad Pitt och min fru blev skjuten och vi hade inte pengar att betala för den illegala operationen som måste göras med den kulan. Om då läkaren säger, ja, jag kan hjälpa er, men jag vill knulla dig för det, eller jag vill ha en avsugning. Så hade jag känt så här att, ja, det här är inte så farligt. Kan du förstå, vad jag menar utan att det blir att jag blir ett jävla gubbsläm här? Att jag känner inte den ångesten som jag känner i andra filmer där kvinnor utnyttjas sexuellt på något sätt och saknar helt och hållet makt mot männen. Här var det ändå en diskussion om att ni har inte pengar som ni ska ha. Ja, men ja, fast vadå? Men samtidigt, vadå? Hade han sagt att innan de träffades där har ju inte han sagt att, bara så att ni vet, för att göra den här illegala aborten så riskerar jag väldigt mycket, jag riskerar att sitta i fängelse, så att betalningen jag vill ha är sex. Det har ju inte han sagt, eller hur? Nej, nu kanske jag har missat filmen här, men kom inte diskussion om sex som en följd av att de inte hade tillräckligt med pengar? Ja, precis, och, något sånt. Och att han skulle riskera fängelse vet nog de är självklart i 80-talets Rumänien, där abort och till och med preventivmedel var helt förbjudet. Jag tror här då, för att undvika att du blir ett gubbsläm, så tror jag att anledningen... Nyansera mig här nu, Gustav. Nyanseringen är att det här området, för jag sa ju att jag två gånger fick spola tillbaks lite för att jag inte riktigt hängde med. Och det här var en av de gångerna där jag var så här att, vänta nu, vår huvudkaraktär, har hon haft sex med honom? Vänta nu, så fick jag spola tillbaks. Okay. Hela det partiet har man kanske liksom gjort lite luddigt, vilket kan vara typiskt europeiskt, att det är lite fint att vara så här lågmäld här, förstår du? Att inte göra en stor grej av det. Men kanske att man hade inte att man behöver visa sexet. Det kan jag till och med tycka är skönt. Att man inte behöver visa liksom det övergreppet på det sättet. Det har jag inget att säga om. Men däremot en diskussion om det här, liksom, ha sex. Och kanske då igen, det jag saknar i filmen, att hon och hennes kompis diskuterar, att vår huvudkaraktär, att vi får höra henne säga, men vad fan, fattar du vad du har dragit in mig? Jag måste ha sex med den här snubben för att du ska kunna göra en abort, eftersom du inte har varit tydlig liksom, eftersom du är så jävla svag. Förstår du? Man hade behövt liksom en annan så här dramatisk lösning kring det här. För jag lite missade det, och du tänker, men det här var väl kanske inte så farligt. Det är tecken, inte på att du är ett gubbsläm, utan på att själva liksom plotpointen inte var så väl utförd. Alltså något sånt. Förmodligen hade det varit så här, om det var du och jag, jag har följt med dig för att du ska göra en abort. Ja. Så förmodligen hade filmen slutat efter att en av oss hade varit tvungna att ha sex som betalning. Du hade liksom så här sprungit in på toaletten och tagit livet av dig. Jag tror det har slutat till och med att det kommer till diskussion. Jag ligger där på sängen och är redo för att utföra den här aborten på mig själv. Eller han ska utföra aborten på mig, hur det nu ska gå till. Och så sitter du där och så blir det så här, men jag måste få mina pengar, och så har vi problem med betalningen. Och så föreslår du att, alltså jag skulle ju kunna ha sex med det här. Och kanske också Emil som betalning. Det är inte så farligt, ta 5 minuter. Sen sköljer jag av mig på toaletten. Och han säger, aldrig i livet, hör ni. Och så lämnar han bara. Ja, precis. Eller så skulle jag, det mest realistiska är att det skulle se ut så här. När jag är med dig på det här rummet, hotellrummet, tillsammans med den här abortkorrupta abortläkaren, och det dyker upp att du har slarvat här, för det har ju liksom du verkligen gjort med att inte ta reda på exakt vad det kostar och sådär. Och när jag får reda på att shit, jag måste ha sex med honom för att du ska kunna göra abort, så hade jag sagt tack och hej, lös det här bättre nästa gång, Emil, skyll dig själv. Ja, och så hoppar du ut genom hotellfönstret med en fallskärm. Ja, precis. Och landar i en bil där Stewie från Family Guy sitter, och så kör vi iväg. Ja, okej, men det var det påståendet. Jag vill bara säga igen att jag stödjer inte alls någon som sexhandel eller utnyttjar varken män eller kvinnor, inget sånt. Jag säger att i den här situationen, upphållet Rumänien, så kanske inte det är så jobbigt som hur vi ser det med våra ögon när vi sitter och kollar på våra tv-apparater idag. Ja, fast det tror jag absolut det är. Och det intressanta är ju att hon gör det här för sin kompis. Det här saknar jag. Det fanns så mycket i relationen till hennes kompis. Jo, men det var ju det, alltså, det jag också. Alltså, det jobbar jag så. Jag såg konsekvenserna av det. Hur kommer det bli med vänskapen? Hur kommer det bli med hennes pojkvän? Alltså, Ja. Sånt, men det får man ju aldrig se heller. Men där har du ju berömda en, jag vet inte om du egentligen har det här som en punkt, men en vad är din rubrik för de här listan? Vad är det du brukar säga? Påståenden för att 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama. Det öppna slutet. Ja, men det låt mig, nej, ja. Men fan, nu går det händelserna i förväg. Så jag tar okay. Det redan nu då. Mm. 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av att filmen inte får sluta med ett slut. Ja. Och där kan du ta vid igen med vad du vill säga. Ja, den har då ett öppet slut. Där för första gången så ska faktiskt de här 2 kvinnliga vännerna börja prata egentligen. Alltså det är nu de kommer börja prata om vad fan som har hänt under den här dagen. Alltså vad vår huvudkaraktär som stöd till sin kompis har fått göra. Och hur kompisen faktiskt känner. Den här svaga länken, hon är ju förmodligen rätt skärrad och trasig själv. Alltså så här, nu kommer det här som jag längtar efter. Och då kommer slutet liksom. Då klipps det till eftertexterna. Direkt när du sa att det var ett öppet slut. Så kändes det fel. Alltså ett öppet slut känns mer som, du vet, andra Star Wars-filmen eller så. Alltså att det här att ett öppet slut är att vad kommer ske nu? Här ställs en fråga om de kan gå dit eller de kan gå dit, höger eller vänster, vad kommer hända? Här tycker inte jag det var ett öppet, här var det mer ett icke-slut. Att den slutar fast, i en scen. Fast vet du när jag lärde mig benämningen öppet slut? Jag minns det som igår. Det var när den italienska filmen Barntjuven som fick många 5-or. Det här kan vara, jag tror att det är 1992 den hade premiär. Och då var jag 15 år och hade börjat intressera mig för att, precis som alltså kritikerna, så ville jag också älska alla, du vet, europeiska filmer som fick 5-or och sätta 5-or själv. Och så gick jag och såg den här hyllade filmen, Barntjuven. Jag minns att det var på Grand, samma biograf som Palme var på då innan han blev skjuten. Och den slutar med att det handlar om ett syskonpar, en flicka och hennes lillebror liksom. Och på något sätt är de utsatta. En ganska typisk europeisk film liksom. Utsatta människor. Ja, men, som här, skitsamma. Den slutar plötsligt bara när de sitter på en parkbänk liksom, tillsammans. Och så bara klipps det. Och det refererades till recensionerna som att så här, det är ett öppet slut, det är så vackert. Och det är det fortfarande refereras till. Så att ett öppet jag går inte emot definitionen, och jag fattar att det här är ett öppet slut. Jag känner bara, det känns bara att ett öppet slut borde komma med en fråga om, oj, vad ska de göra nu? Här blir det mer för mig som ett. Ja, men det är ju det då gör introvert, att det ska väcka den frågan i oss. Men där jag lika ofta, ibland blir det jävligt bra. Men här kunde jag känna samma sak som i Barntjuven, att nej, jag är inte riktigt tillfredsställd. Jag vill inte tänka själv vad som händer nu. Jag vill se regissören med hjälp av den här väldigt duktiga skådespelerskan eller skådespelarna undersöka den frågan. Jag vill inte fundera själv över vad väninnorna kommer säga till varandra. Det är den filmen jag vill se på bio liksom. Jag blev faktiskt överraskad av att den slutade där. Och så fort den slutade så fattade jag direkt att okej, här sitter de, bara de två, och ska äta ihop. Och nu måste de bearbeta det eller ta upp det på något sätt. Klyftigt kanske, men ändå inte. Lika klyftigt som att inte låta Robert Niro skjuta ett rådjur eller en hjort i deras ansikte. Ja, och där verkligen blir det blir en smaksak. För att de här öppna sluten, jag kan tänka mig med den här filmen också att det hyllas. Men jag är så här att 75% av gångerna känner jag att nej, men allt som var bra med den här filmen hade inte förstörts av att man hade fått höra liksom, alltså fått se. Ja, man kunde på något sätt lagt lite mindre energi på alla cigaretter som folk ska handla och få tag och ge till varandra. Ja, eller alla de här som står i hotellet och är dryga liksom, och som ändå inte följs upp på något sätt, utan det är bara visa liksom att folk i svin som. Ja, skriv någon mer sida där de här 2 väninnorna pratar med varandra. Både i början inför att de ska ha sex med den här snubben, och definitivt här i slutet, som på något sätt ska vara början på en tredje akt i så fall. Ja. Men jag får säga att rent så här, Roy Anderssons, tyckte jag slutbilden var väldigt snygg, i att de sitter i en tom restaurang och äter ihop i förgrunden och i bakgrunden bakom, typ inte ett frostat glas men ändå något sorts glas, så är det något, ett bröllop som håller på med folk som dansar och har. Så jag tyckte det var väldigt snyggt på något sätt att de var så ensamma men andra kan roa sig och sådär. Men ja, det är, alltså, nu direkt kom jag på sådär att tänk om det slutar bara med att de sitter där, de har bestämt det Ramlösa tror jag som ska komma till dem, och så säger den här vår huvudkaraktär till andra bara att du har förstört mitt liv, och så klipper det. Något sånt, bara någonting som provocerar lite, eller du vet, får mig att tänka på att okay, ett samtal har börjat. Ja. Du vet, det hade bara någonting som lite hade gett i alla fall någonting mer. Nu blir det lite mer som att aha, den här extremen vill ha ett öppet slut, ett europeiskt slut. Ja, eller överhuvudtaget, okay, han vill inte vara tydlig, för att för honom är det så här, om man är tydlig så är man övertydlig. Alltså, tydlig är lika med övertydlig. Och så tycker inte jag det. Alltså, för här blir det ofta otydligt då, och det tycker inte jag är någon förtjänst för filmen. Precis. Och det här skulle egentligen varit min slutpunkt, för att den var ändå rätt så här stor och viktig. Men så nu så här, slutar vi med en liten skitsak. Som ändå, det här hade varit min punkt nummer 5. Alltså mitt på en temperaturlista, tror jag. Det är, så här, är det bra eller inte? Men vi tar det nu som en litet enklare slut. Lite mindre slut på den här podcasten. Mitt påstående om mitt sista är att 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av att man visar fostret. Ja, nu är vi inne på det. Nu kommer jag ha en jättekonstig jämförelse. Men vi har ju pratat om, nej, utan vi har ju pratat om, måste man visa Pelé-rövrans lilla pojksnopp? Alltså att det känns som att det går in i lite samma... alltså samma diskussionsbox. Jag tycker väl mer som vad går in i diskussion vi också haft om att måste man visa födseln, vaginan som trängs upp av ett barnhuvud i Knocked Up. Det är mer där jag skulle lägga det kanske. För att visa ja, pojken blir mer pinsamt för han skulle, en liten pojke, han ska inte behöva visa upp sig själv på film så här. Men här känner jag bara att hade det varit någon skillnad, jag sagt, kom ihåg nu att jag skulle lagt det mitt på listan. Så det är mer en fråga också liksom, att... Ja, nej, men och mitt svar är väl att här tycker jag det inte var en sån grej. För här kände jag att det gav effekt. Speciellt då när vissa andra konflikter har hanterats lite otydligt. Man har inte fått se konfrontation bland vännerna och sådär. När man ser det här fostret så blir jag väldigt berörd. Och jag känner att jag tyckte inte det var så, alltså det, jag tycker det var rätt beslut, om man säger så då, för berättelsen. Ja, men för mig då, varför jag skulle hamna på mitt på en lista är för att på ett sätt när jag såg det nu, och jag blundade liksom när jag väl hade sett det, när jag sett det där alien-monstret ligga där, så blundade jag och så tänkte jag så att jag vill inte se det här. Varför visar de det för? Men hade de inte visat det, hade det mer varit så här Hollywood-klipp så att man aldrig fick se det, då hade jag kanske känt så här, men varför döljer de det för mig? För visa upp det om ni ska vara så dokumentära. Då kanske du hade så känt... Jag kanske aldrig hade blivit då nöjd. Kanske du hade känt en liknande sak som du kände där över att... Det kanske inte var så farligt att de hade sex med den här snubben. Med tanke på vad de, att de fick den här aborten gjord. Du kanske hade känt något liknande. Det vill säga att ibland behöver människor... se för att verkligen förstå hur hemskt någonting. Hade du sett den här snubben när han liksom sätter på de här tjejerna, så hade du känt på ett annat sätt att fan vad det här är vidrigt på alla sätt och vis. Det där hade jag aldrig gjort. Ja, men jag kände ju fortfarande, jag kände bara att det var vidrigt i scenen efteråt då, när någon sköljde av sig och så där, och det där tystnade mellan de två, för att jag tror att han sex med båda. Ja. Det är så rätt en i taget, men jag menar, jag hade gärna haft en diskussion innan då så här, om att vi måste ha sex med den här mannen. Alltså att där kunde en diskussion varit, och då kanske det också varit jobbigare. Men ja, skit i liksom det. Men här känner jag fortfarande att jag tror det är kanske viktigt att visa fostret också. För att det här är ett foster som är nästan 5 veckor då. Om man ska gå efter titeln på filmen. Att det är 4 månader, 3 veckor. Och då kan det vara viktigt hur stort fostret är och sånt. Alltså, för att jag tror det är svårt hos folk som... Ja, okej, hon har varit gravid i 4 månader. Men varför är det svårt? Och så där? Varför skulle hon egentligen ringa efter 2 månader? Det kanske är svårt att få en uppfattning. Ja. Men att se det här foster som ändå är en liten människa, så kanske man också förstår att jävlar, det här kunde gå riktigt illa, du vet. Det här var en stort ingrepp. Vad är det i Sverige? Är det 18 veckor, va? Som man får göra, man får väl göra abort fram till slutet på den 18:e veckan eller sådär. Men det finns ju två olika abort. Det finns ju en abort man får göra frivilligt. Det finns en abort där man tror man måste vara godkänd av socialstyrelsen eller något sånt där. Ja, och det är väl då också det så här för moderns lämplighet. Alltså när det bland, det kan väl vara våldtäkt eller? Ja, jag tror också att det kan vara, ja, men ärligt så här, typ att det kan vara att det kan ge problem och sådär. Här då. Ja, just det. Fram till graviditetsvecka 9 kan en graviditet avbrytas med hjälp av läkemedel enbart. Fram till graviditetsvecka 13 kan aborten även genomföras kirurgiskt. Vänta, här står det nog kanske. Vänta nu. Socialstyrelsen får aldrig ge tillstånd till sen abort om fostret kan antas vara livsdugligt och ha någon överlevnadschans, vilket enligt gällande praxis bedöms vara efter vecka 22. Och i Sverige måste Socialstyrelsen tillstånd inhämtas för att aborter efter graviditetsvecka 18 ska få utföras. Så det är fram till 18 som det är liksom lite enklare. Ja, och 18 är ju 4 månader. Det är sant. Eller? Det, ja, det blir ju 4... 16 veckor är väl 4 månader. Det är 4 månader och 2 veckor. Ja, precis. Och då är vi plötsligt... Då är det rätt nära som det är här då. Ja, exakt, exakt. Och det var sånt jag satt och funderade på, bland annat när jag såg fostret. Och det är väl det ibland då såna här filmer ger uppskov till, att man ska sitta och fundera. För att jag känner inte heller att... Alltså, om vi ska ta då det lösa begreppet amerikansk-europeisk film, så är det så här, i en amerikansk film så hade det varit supertydligt om det var en film som är för eller emot abort. Det är det inte här för mig. Och det kan vara en så här positiv grej med så här typiska, alltså så här, att det är en typisk europeisk film, att det gör det inte lätt för åskådan. För jag sitter och känner så här bara, fan, ibland kan jag lite förstå det här med att abort tas för lättvindigt liksom. Jag vet, jag kände en tjej för många år sedan som helt så här kallt bara berättade om att så här, alltså det var under 2 år så bara jag gjorde aborter hela tiden. Och det jag kunde, när hon berättade det, kände jag så här, gud vad, alltså jag är för abort, men det blir lite läskigt när människor bara gör det som att, du vet, bara jo, för men, man, men då blir så här, det är också svårt att ha nu. Det här blir ett avsnitt som vissa skeva, icke-rationella människor kan se som kvinnofientligt. Men för jag tänkte så här, ska jag fråga Gustav om hur han ställer sig inför abort eller inte? Det är intressant för podcasten. Men alltså, min grej är att jag är för abort också. Men det måste alltid ses som ett nödvändigt ont. Vi får aldrig i den här kampen om att det ska vara kvinnors fria vilja och så här, och det ska vara kvinnors rätt att gå abort, får man aldrig släppa att det är ett nödvändigt ont. För att det man tar livet av är ju ändå en levande varelse eller någonting som har nått så långt i sin process att det kommer bli ett barn. Om inte ens ett år. Så därför får vi aldrig ta för lättvindigt på abort. Eller nej, och inte att... bara som så här, istället för... Åh, gud vad det här låter. Alltså jag pratar så sällan om sånt här. Men verkligen, istället... Man kan inte bara springa omkring och ha one night stands och ständigt göra abort. Liksom. Det blir någonting konstigt över det. Men jag tänker för sin egen skull. Eller det får man väl då. Vad vet jag. Men det finns någonting obehagligt med när man ser det här fostret i den här filmen och ändå känner att så här, aha, ytterligare ett halvår så är det här... Jag tar till exempel min yngsta syster, som hon vet ju att hon inte var planerad, som fallet ofta är med sladdbarn liksom. Ja. Och det är ju så här... Den där sköna så här lite... Kan du få barn än, Gun-Britt? Jag tror inte det. Kör på nu, Håkan. Ja, precis. Och hon är ju så här att... alltså, det är ingen tungt för henne. Men ibland kan hon vara så här, bara, shit. Gud vad märkligt. Alltså, så här, jag hade lika gärna inte kunnat finnas. Alltså, så här... Det, jo, men så kan man ju tänka. Alltså, om vad som helst. Att jag var en av miljoner, ja, i en sats. En viss vardagskväll när min pappa och min mamma hade sex. Alltså, så att jag menar, det kunde lika, alla liv är ju väldigt, väldigt... Säg nu din rubrik igen, så ska jag ge dig en sjunde punkt. 4 månader, 3 veckor, 2 dagar är ett typiskt europeiskt drama på grund av... Man tvingas, eftersom budskapet är otydligt, så tvingas man ta ställning till saker som sexhandel, abort... du vet, korruption, att människor är svin. Och det är inte alltid det. Människor är svin, alltså män är svin väl ofta. Ja, men ja, fast här skulle jag säga och hotellreceptionister. Ja, och även alltså så här, hennes pojkväns mamma är inte lyhörd, alltså hon är inget svin, men så här, ingen förstår varandra. Man tvingas ta ställning till en ganska negativ världsbild. Jag blir inte inspirerad att liksom kämpa för mitt eller någon annans liv när jag ser den här filmen. Vilket jag blir dock om jag ser Hitta Nemo. Alltså ser jag Hitta Nemo så blir jag mer taggad till att rädda världen än när jag ser 4 månader, 3 veckor, 2 dagar. Samtidigt fick ju den här filmen oss två att prata lite om hur vi ställer oss till abort. Ja, så det är ju någonting bra, förstår du? Alltså så här, även om det inte är bekvämt så är det... Nu säger jag inte att vi hade någon genial diskussion, för vi känner oss båda ganska mycket som lekmän. Men, lik förbannat, i avsnitt är det 103 eller 4? Jag tror detta är 104. Av tittar och snackar så sitter Emil och Gustav och försöker se på och ändå så här diskuterar obekväma saker liksom. Och det är väl en positiv grej då för europeisk film. Men om man bara ser på den typiska europeiska filmen så kan man bli lite tungrodd när man går gatan fram. Så att man behöver både och, helt klart. Fin avslutning. Och jag vill bara poängtera att jag inte på något sätt är kvinnofientlig, och jag hoppas att min diskussion om kostnaden de var tvungna att göra då för den här aborten, om den var rimlig eller inte, bla bla, jag hoppas att den tas rätt. Det här är en podcast som finns på iTunes. Den finns på filmfenix.se och den finns även på egen hemsida tittaromsnacka.se. Tipsa oss gärna om film, för det är de här filmerna och lyssnarnas val som vi tar upp ibland ur ryggsäcken och pratar om. Så är det någon film du tycker vi ska prata om, tipsa oss, nå fram till oss med det tipset, så kommer vi lägga ner ryggsäcken och kanske någon gång prata om den. Och lägg er gärna i också de här diskussionerna vi har, vare sig det är som förra veckan Deer Hunter och dess fel och brister, eller som den här veckan då vi snarare försökte på någon så här öppna kanalen samtal om abortpolitik och diverse saker liksom. Lägger gärna i liksom filmdiskussionerna på vår Facebook-sida. Det är väldigt roligt. Helt klart. Och Gustav, vad är det vi kommer prata om nästa vecka? Nästa vecka blir det väl att du följer upp. Jag fick välja en favoritfilm som du skulle se för över ett halvår sedan, Ömhetsbevis, som du gjorde en temperaturlista på, som jag så gärna ville höra för att den ligger mig så nära om hjärtat. Och då slängde du tillbaka en film till mig som dyker upp nästa vecka, nämligen Terror på Elm Street, A Nightmare on Elm Street. Precis, stor barnomsfavorit. Jag tror att du fick välja mellan två filmer, den eller Squid and the Whale, och du valde den. Okej, okay, ja. Vilket ska bli kul, och det blir alltså nästa vecka. Fram tills dess så får du ha det fint, Gustav, och alla lyssnare också, och säger jag hej då. Hej då, ditt svin.